مرانا محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب، درس حدیث مشکات شریف رمبے جلد شروع کی گئی 0313-5686-087۔ باب تسویت صف، باب دے پا بیان دے برابرولو دے صف کی، بعض نسخوں کی تسویت الصفوف راغلے او کسوف شی نو مراد تے جنس دے، لکہ قرآن کی امداد جنس راغلے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً او انا لنحن الصافون، دیکی دا صف دا برابرولو دا درستولو ذکر کئی، دا مسلم دا دین دا اہم ترینو مسائلو ندا، ایچی نی غدری گی نزدینی زی غدری گی پا منس کے سخلل و فرجات نوی. علامہ حافظ ابن عبد البر رحم اللہ چدت حافظ المغرب وئی دیوی آثار پا تسویت الصف کی متواتر دی، سری او خلفائے راشدینم پہ عمل کرے او دا سب پا درستولو کی دا علماء پا منس کس خلاف نشتا، دا غمر دا چی پا حکم کی اختلاف دے. علامہ عینی وی چی امام ابو حنیفہ، امام شافی او امام مالک رحم اللہ دا دری وار ائمہ کرام وی چی ہی من سنت الصلات، تسویت الصف دا د مزد سنت ندی. او ابن حزم رحمه الله وی چې دا فرض دی. امام بخاری رحمه الله د وجوب طرف تلاړ دی، هغه په ترجمه الباب کې وی باب اثم من لم يتم الصفوف. علامہ عینی وی ظاہر دے امام بخاری دے ترجمۃ الباب نہ دادی چے دے د سب برابرول واجب گنی، خدا ددا سی واجبات نہ ندی گنی چے دی پ ترک دی مسک فساد یا نقصان راشی، ہاں پدی پ پر خودو سڑے گنہگاری کی، نو دا اہم ترین مسئلہ دا، اہم ترین مسئلہ دا. نبی علیہ السلام و ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ، دا صفونو برابرول دا د اقامت الصلاۃ ندی، و فی روایت من تمام الصلاۃ. ابو بخاری شریف کی راغلی انس رضی اللہ عنہ فرمائل اے ویزین کار نکوم ناشنا را باندې سشین لگی خطا سو صفونه بنه برابر وای دا پخپل زمانہ کی وای که زمونږ دای کتلې وې ها عمر رضی اللہ عنہ و بلال رضی اللہ عنہ بخلق پدی قدمونو والم الفصل الاول فصل اول زمونږ حناف علماء وای د مز حسن او کمال دا په صفونو باندې موقوف دی، د احناف د ظاهری کول ندا معلومی گی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحم الله وی وی تسویت الصفوف سنت موکده ده. زکا ده دی ترک تا زمونگ ده فکی کتابونو که مکروح ہوئی او کراحت مطلقا چه ده احنافو پا کتابونو کی ذکر شی نو کراحت تحریمیوی اده سنت موکده و ترک تا مکروح تحریمی وی علامہ شامیم ویلی صف چی برابر نی مکروح تحریمی دی او د دې حدیث نه دلیل نیولې من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله چا چې صف پی وسو درس کو نو الله دې سره د رحمت معاملې پی وس کی اچا چې کټ کو نو دې سره دې کټ کی د لوی وعید دې دیو جن علامہ حافظ ابن حجر په کتاب الزواجر کې د تسویت الصفو پر خودو تدا د کبائر و نشمیره لے سن نشمیره لے دا کبائر و نشمیره لے الفصل الاول فصل اول عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال ذي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا برابرول بيزم صفونا پخبل لاس مبارك يا پحكم سرا حتى كأنما تردي جتاب ويغني یوسوی به القداحا تاب وگنی چی پدیبانی غشنی غوی قداح بازی وی سحم مطلق تا وی اسو کوئی داد غشی غلرگی تا وی چی تراشی ہے لادی پاکی غشی نده تنبلے و لرگه و لجوڑه نگو را تراغی پوری غش برابری گینه چه لرگه برابر تا بایی گنه دا غشی اغا لرگه دی سره نیغایی حتی اذا را انا قد عقلنا عنه تردی چوی کتو چی بیشک منگ دا خبر پا اقل کرا وست ددوینا ثم خرج یومن بیارو تیو رس فقامو ددو حتا کادا یو کبرا ان قریب چی تکبیر تحریم ویلے وی فرا رجلن وی کتو یو سڑے بادی ان صدروہو چرا بار و سین داغ من صف دا صفنا اے سڑے چی کو گولاڑی کنا نورا باری سینے سب نباری خکاری سرگن فقال وی فرمائی لعباد اللہ دا منصوب دے بنابر دی چی حضف دا حرف ندا دے اے بندگانو دا اللہ لتصورن صفوفکم خامخاصفون ببرابر وی اک برابر منک لولا یخالفن اللہ بین وجوہکم یا با اللہ استاسو دا مخونو پا منس کی مخالفت راولی او دا دی وعید علماء مختلف مطلبون ذکر کری بازی وی دا حمل لپ مانای حقیقی یعنی مخونو با ممسخ کی او تحویل او تغییر براشی ادا مخب شالکی او شاب مخلکی یو مانا دا علماء دادا اد دی مانا تایید دا مسند احمد دا روایت نمرازی اغی که دا مخالفت دا لفظ بزیت و مسراغلے لتو سوون نصفوف او لتتمسن الوجوه یا بسفونه برابر وي یا بمخونه محو کیږي اے الله په کې تغییر راولي اباذی مجازی معنی مراد کړي یعنی پمنس کې با عداوت او بغض پیدا شي که صف سمنی نظرونو کې اختلاف برازي او د مسلمانانو اجتماعیت به تسنس شي اے نن تسنس ده کنه ده نو ګڼو جو حادث دی خو یو پکې دام ده عرب وی تغیر وجو فلان چکل یوش بدگنی او ابو داود شریف کی دی مانا تایید مرادی او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم کچر سب مسم نکن زرنک با اللہ مخالفت راولی دی بین وجوہکم پزے سرا غلے بین قلوبکم لفظ راغلے نگورا دمرا سخ وعید دے دا صف دا نسمو لبارکی ندا اہم ضروری مسئلہ دا اولا دی دا منگ پا علماء و امامان بان رحمو کی بے انتہا د دې خبرې نسد چې شمپوشي دا وانا نسین دانس رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمای دی او قیمت الصلات د مز قامت شو فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجي رضى الله حبيب مونگ ترا متوجه شوی او پا خپل مخ مبارک سرا فقال وی فرمائی لقیمو صفوفکم صفونا مدرس کئی و تراسو اے جخ جخ درے گئی قرآن کی راغلی کاننہم بنیان مرسوس حدی کی جواز د خبرو د پمند اقامت او د دخول فی الصلات کی ګره اقامت شو نراغه نه پس پیغمبر علیه السلام مخ مبارک رو ګرځولو امو غلانی می اقامت دیجه چې مولا اور پس سنا منا نیمه سوره فاتحه هم ختمه کړي دغه شان ده کنه دا پکار د چې امامت علم خود پیسی نشتا حکومت تنخوا اور کولې به دې علم څه کولې یو کال به پټرین کولې چاله به ویجی دی یو سورځی په موزو دروا ها چې موز د کینو حالته امام جوړوا وتراسو اتزوامو وتلاسقو او الله ایکانهم بنیان مرسوس جوخ جو خدری گئی چې منس کی زینی فَإِنْ يَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ زُهْرِ زَوِنَمْ تَاسُ دَشَانَا تا دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ و رواه البخاری وفی المتفق علیه قالاتم الصفوف التداسر آغلی پورا کئی صفونا فَإِنْ يَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ زُهْرِ زَمُزَانَ رُسْتُ گُورَمْ نو د صفونو د پیوس کې دو ذکر راغلې دي چې جوخ جوخ سره ودريږي اپمنس کې زه نی تاسو له ورسره راشي دی عربو کې یو قسمه ګډي راغې هغه بچی د پښو مروي وړي وړي ګډي وي چې کا خوش کوتن دي دا غزه او خان کومو قتل نو د دې د او خان او ګډر لیفن د او خان غټ غټي تل خوش خوش کوتن دي نو صف کې چې دوه کسانو په منځ کې ځای شیطان پشان د دې په منځ کې ځي تاسو ګورئ کنه موږ دوه لړل لړل ولاړو ایمان سره چړې وای پاکي پښو تلې شي کدي شتلې دا وتا سولنا شي صفونه زموږ بالکل که بار بار وې نو یو خو امام نه وې که وای هم خلق نه برابر ای خو ځکه امام وې ته خو غاړ اخلاصه ککنا دیو جن دا انس رضی الله نو قول بتا سول راشی او یم گو صددا سے برابرو شوګه بوګی سره جوختوا او دا گیټای بد گیټای سره وا سب سره بوا گیټای بد گیټای سره وا دی بار کیدار علی چر عباس فقها لکری چې یو سپک بد خپو په منس کې فرق وی خدا باز حلیلم وای په دې سے دلیل شرعی نشته د هر انسان د شان مطابق بعضی نری وی بعضی غټ وی نو څنګه چې دل او درې دو کې څه داسې هم نشې دمر کولاو دي کې خپې خدا څه هم نشې وای دای کې څه بعضی شی شریعت د انسان عادت تفریزی نو دی بار کې داسې وای څه دلیل د صحابه او مرفوع حدیث کې نه چې د دو قدمونو په منځ کې به څومره فاصله وی دادا حضرت انس رضی اللہ عنہ قول لے لکه بخاری شریف کې دا سراغلی وی وکانا احدنا یلزک من کی بہو بی من کی بی صاحبی وقدمہو بی قدمیه دادا انس رضی اللہ عنہ قول لے دادا انس رضی اللہ عنہ سنے قول لے چوی مونگ با اگد اگد دی سر صفم درشی اصف ګوره د دی پوندو د دی وګونه جوړیږي اګه ته پنج برابر کوي نخبه د چا لوی تا د چا وړ بازي جمعات کې دا شي کار کړي یې لکیر راختلی او یې یو مزه دغه کړي وای دا خپل د خپل شو کې دې سره کوي دا د شه لکه امام وي چې الله مو به اصف کو کوي د چا خپل یو لیشي د چا دول لیشته دغه شان د کنه ده اته زه دې شي دا کوم صحابي خپا یو غزوا ها زه به اوس بدلې یی او اوریدې خو دې دې کنه صبره وا لوی نه و یو شری غزوا او نو الزاق المنکب بالمنکب راغله نو صبره چې جوخ جوخ وی نو دا خبره ده او باجی وی باجی وی داسې وی دی په لګره وی د الزاق نه مراد پی وسواله دی هه داسې جوختی دلنی خو جنیز دی نږي نو باج علماء اعتراضن وی وی راغلی اذا الزك الخطان بالخطان فقد وجب الغسل بیا دې سره بس چلکه تاسو له مسالې تیر شو کنا چې د خطنی زید خطنی سره پی وشي نو څه چلو شي غلطه ملزاق لفظ راغله نو دا خو بیا که دا سی یو سر لگیدلی نو ولا وای چې غسل واجب شو دا الزاق په معنا پوه شوي که پوه نه شوي اذا الزق الخطان الخطانا ها فقد وجب الغسل نو خبر دا چې نږدې نږدې ودرېږي هه ګوري دې سړی چې دا د بل رور مسلمان په منس کې د شیطان چې د وړو کی پیشو په شکل کیږي زه پاتې نشي وان هو د دغه صحابین روایت قال دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی سو صفوفکم صفنا مدرس کای فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ده سب برابرول داد إقامة الصلاة ندي الذين يقيمون الصلاة لكو هذه پر اگر كموزو شخو صفونا برابر نو نو يقيمون الصلاة إقامة کے تمام والے و اكمال و کمال رانغے متفقن علیه الا ان عند مسلم مگر دغه مرد د امام مسلم رحم الله الفاظ داری من تمام الصلات د سب برابرول د مز برابرول دی ابن دابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا مسکول بے زمونگ داو گے زمونگ داو گے بے مسکولی فی سولاتی پا مسکی لیکن چالا پوگلاس کی جدا دیبلی سر برابر کا ويقولوا بيستو برابر شي ولا تختلفوا اپړوان دیوالي مخکي والي اختلاف مکوي چې څوک مخکي ولاړ دي څوک ورستو فتختلف قلوبكم ورنستاسو زړونو کې به اختلاف راشي لیلینی دوالو لامونو بانے کسر دا بکسر لامین او نون کی تخفیف دے بیا و سڑی آواز تیز کرے لیلینی منکم رانیز دیدی شی ما تدتا سنا اولو الاحلام والنها اولو الاحلام والنها باجوی احلام و نها پا یو مانا دی الاحلام والنها بمانا واحد وهي العقول تو سردار دی بیاور شوال ہے امیدہ کیسے ٹیم ٹوری خراب ہے اموږه درس متاثره کې رو راو کنه یا خو هغه کمرې لزا یا په کلا روايا په طریقه مونږ ته ولاو وای ها یمو خورو درس تا غورو بل سپوې کپدی اېدا کې سټی ټول لګي دي ټول کې دی واز راځي مونږه مور ورته څنګه تماشه دا لا ور باندې دا نور غریبانان بس چل کوي لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَا رَانِز دِیدِ شِمَاتَا دَتَاسُنَ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَا نو دا احلام او دا نوها بازی علماء یومانا کئی بازی احل علم فرق کرے دغه غلن کې یاو مړای نه خرابېږي کال کوم خراب نه شو هې دې په مراد بالغون دی او دول النها نه مراد عقلا دی نګوره کې چیرې دواړه یو معنا باندې شي نو بیا د قبیلی د عطف الصفات علی الصفات نه لري اګه دا دوی ماشین نو بیا عطف تقاضا د تغایر کوي نو پکې تغایر راغی هوز نږدې دی اوزریږي ما تول الاحلام والنها دا شریعت حکم نه امام پسې سمجھدار خلق دی اوزریږي چې فتح ور کولې شي امام لکه ضرورت شي چې دې دې امام خلیفہ جوړې دي شي ثم الذين يلونهم بیا هغه کسان چې نږدې دي دوی تا ثم الذين يلونهم بیا کسان چې دې ته نږدې دي بازي دا سي معنا کړي اے پاول صف کې بالغان او قلبن ولاړ دي نو پا دویم کی مراحقین ولاړ دی نو پا دی دریم کی بیا ما شمان ولاړ دی قال ابو مسعود رضی اللہ عنہ فانتم اليوم اشد اختلافا ویتاسو ننس دیر پا اختلاف کیای پا فتنو کیای دکا صفونا نسما وی صحابی سوی د پیغمبر یو یو خبره چې نه منل کېږي سبب د فساد دی. وی فلیحذر الذین یخالفون امری ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. الله دې مونږ ټول ته د خپل نبی دی وی او خبره خیال او د لحاظ توفیق راکی. ادا خبر ډېر کوي ګور زموږ علما بالکل نه وای کوي. پاس په اقامت شو چې څنګه سو کولار دی بس دې راغې نو د خپل حق د امامت یدا نکو بلکې نقصان او خیانت وکو. دې خپل وس کوي ځنې خلک ګور داسي می چې ته ولې رستو شو نه مخکې کی دغه شان یو ځل شي یو کس په دواړه مړی الله دې دواړو له بخنه وکړي. نمو امامتی کولا مو مخی کدی کی مونگی مخی شای رکستا پاکیز آخوا دی خواشو جب موزو شیو زلی مرای نونی روی پرزولو تو خیو کل کپا دی اوکل چی دش ادا امام خوز خپل متبری نکی داگنی سپریٹ خونده نی دا خود اللہ و دا رسول حکم دی جوائی سب برابر کا. رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحمه الله. دا خبره دی د خلکو ذهن کې علما راولي چې وای دام د اقامت الصلات نه دی. وان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ما تنزدي دي ادريغي تاسو كي خاوندان دا عقل و بالغ ثم الذين يلونهم ثلاثا دياغ كسان چي نزدي دي تدري كرت اداسي وي وياكم وحيها وحيشات الاسواق زان دا بازارون غنت دا شور نو ساته اوازونا مراپور تکري ای جماعت دا جزئی شه ده ګور د بادشاہ او د یو مشر مخ کې باده بسړې خبرې نه کوي که کیسه کوي پاک خلک له چپ شم مشر نه استه یاره د ملک مشر دی وزیر دی حاکم دی نڅ دی د چا در لراغله لګو ګورا چې د چا در تراغله چغه مو سکون اطمینان سره سب جوړ کا دام د موږ د دین د خولي آداب نه دی چې جماعت کې سم کوا شور مجوڑا خبردار زانو ساتی دا حیشات جمع دا حیشتن و دا اختلاط و خصومات و ارتفاع و لسوات توی و ساتی زان دا غواز را پورتکولو دا بازارنا ته وي بازار کې غډوډي وي د اولو الاحلام او د غیر اولو الاحلام څخه تمشتا ما شومانم غډوډي او خزم غډوډي جمعات نه بازار مو جوړوا دیو جنا په کار دام دي چې د ما شومانو نابالغ وسوي د سفر وسوي. رواه مسلم و نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اصحابی تأخرا و اذا اللہ حبیب قتل او پر مرغرو کی رستوالے پسفون المسکیب ایزان بیدا سید نبی اسلام دنیز دی کولو نا رستو کولو رضا اللہ حبیب وی تقدمو رانوان دی شیب وَأَتَمُّوا بِيَوْمِ مَا فَسِيقْتِدَاوْ كَيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ او اقتداء دیو کی تاسو پس یاغ سوک چې تاسو نو رستو دی پس فونو کې هرون بیسه فالوي تاسو زما دی فالو لګوري ما پس اقتداء کوي نو تاسو نرستو صفو علا خوزنخ کارم مئی بتاسو پسی پا افعالو کی اقتدا کئی لکه تاسو ما پسی کوئی یا مانا وی ده حدیث داوائے تاسو ما پسی اقتداو کئی نو تابعین با صحابو لوی تاسو پسی بو کی ادا سی رستو رو رو پا درج پا درج بئی دا حدیث دا مقصد جمهور ذکر کړي حدیث یو قسمه اعتماد دې په لګوري ځنه وخت صف نخکاری نو ماموم مقتدی به اعتماد کوي په متابعت د امام کې چې نی ویني او نی आवाज اوري د ځان نه مخ کې پسې او د امام شابی او قول دی او د امام بخاری رحم الله ميلان کړي خدا د جمهور د قول نه خلاف دی دای وی دی په لګورا امام بخاری رحم الله باب تړلې وای باب الرجل یاتم بالامام و یتم الناس بالماموم نو دای دا وای چې دای یو خدانو به صف امام پسې دی دویم صف دی بل صف پسې دی سپوشې په خبره باندې خدا قول علماء کرام وای چې د امام بخاری تفرد ده ا تفرد ګورلار چاني مونږ ټول ناقلین یو صحیح نقلم نشو کوله د لوی لوی خلقو سوی د لوی لوی خلقو هغه مسائل او تجدید جمهورونه خلاف دي ته تفردات وای تفرد ګورې د سنی دار چاني چګنی نو سی عالم دې ته د تفرد دې ردی امام بخاری رحمه الله د دې حدیث دا مقصد ذکر کړي امام شافعی او د امام بخاری د قول مقصد دا شو زه دا وی ګورې په لګورړم بي صف لا سرونه در کو نه دي پورته کړي اځویم صف والا راغه اے امام پورته کړي خود دا اځویم صفو مندو نو وې دې دا رکات رو مندو ځکه د دې اقتدا د دې رسو صف پسې دا غرسو دې رسو پسې دا په مسله پوښیخ یعنی اغا اختلاف وجه پدی کی ظاهريږي چې امام سر پورته کړي خودی رسو صف لانے پر تکڑی درالم رکو کی مئی راگیر کل نو دی امام شابی دی قول او دی امام بخاری مقصد جما رکات راگیر کو جمہور وی چه نا امام چه سر پور تکو نو دی مقتدیان و سر پو اخو بایسی برسو ور پسی سر پور تکائی پوشوی پا وجہ دی اختلاح بانے راجح قول دی جمہور دی اگر چه امام بخاری رحم اللہ یو لوی عظیم شخصیت تے لا یزال قوم نمیشو یو قوم یتاخرونا رسو رسو کی در مخی صفونونا یاد نیکونا یاد علم رسو رسو کی حتی یوخرهم اللہ اللہ بید جنت پا دخول کم رسو کی او د خپل رحمت او د عظیم فضل نبی رسو کی رواه مسلمن وان جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمائی وی روتے و منتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب روت فرآنا حلقا منگے دا سی ڈلی ڈلی وکتو حلکی حلکی خلق ناستو فقال ذا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم مالي اراكم سشوي مال رشوينم تاسو عزين مختلف مختلف دلي او طول ناسي او دا انکارو چې دا ولې داسې کوي ثم خرج علينا بیا روته او متفقال فرمایلی اے بل زل روته ثم خرج علينا اے مره اخرى یو ځل خو ډلې ډلې مکه غون بس کې نه ای ادا ډلې ډلې اکثر خلک ډېر په ارګي څخه خبرې کوي الله دې رحم وکي اوسم دا خلک چې عمره حج لاړ شي نو د عبادت په ځای شي مسجد نبوي کې ټول ناس شي بار د مسجد نبوي نه ناس وي ځکه کله ناکله خپل او هم کله شکرولې کوم سمجدار خلک پکې پوهې شي پاجي پکې هم خاندي زو علام داسې بیا کړی کې خبرو لوزګاری کې یا نه لکه دلته چې وزګار شي یا ته کوئی غوي وګړي او کور له می لوګانه کچالان دې دروړیا عدل ته خوش غم نشتا او اندازې بیا بیا خبرو لوزګاری علم موکاتلې دا څومره د نقصان خبره را چې سره زرګونه روپۍ لګای اوبال تا غب شپ لګای یو خيار سره حج لاړو نو مالې بچوي ویزه مل تکیم نو ما وی غوالس سه به غمرګرو لوي چې ما سره به ورځ روټۍ خو بیا پلار به خطا کول یو ورځ مې لوي چې ته ما خطا کې نور بیراله راشه بچي مو سره حساب وکا زمونږ دی یوی یوی ورځی خرچه دې حج څومره ده زرګونه روپۍ راځي زرګونه روپۍ سکی اوس مثال پسور یو سړی شل روپۍ رزم لګای او غیم په غیبت په غب شپ کې تیر کا نو دلک بچو پیسي ورکړی خپل دي د خیانت کو کوی نه کو تا خوشل زر روپۍ په حج کې کتو ګوري کنه نو رز تقریبا شل زر روپۍ رز راځي نو شل زر روپۍ رز کې غړې دای چې شل زر روپۍ بلګې ټول رز ودی د شپې مو دی د ورځې مو دی ها اول ته پکې بیادا شوې دلته وي حرم لبخاله زما ورپسې مړ شم عوام چې مرګ نه مخکې می حرم وکته نو ولته به حرم لنه راځي ولې لکه نه راځي و امام الیار نه تاسو کړه دلته یو لاکھ ثواب دی په کې په خبره باندې نو بیا چته یو وړوکه غوندي جمعه ته صحیح کړي راغي کې مس کوي او حرم ته څه کوي حرم لنه راځي اگر راځي نو حرم مزله چې راځي دو غنټه به مخ کې راځي چې ته چې مسجد حرام کې میدان نو کې اجل گا خوادي خوش وي نو بیا بچته لار کې کې بیا به نه رسیږي بیا الله حبیب یو زل روته وی فرمایل آیا تاسو صفونه نه جوړوي کما تصف الملائکه لکه څنګه چې ملائک صفونه جوړي فقلنا موږ یا رسول الله ملائک څنګه صفونه جوړي عند رب هذا رب سرا قال يتمون الصفوف الاولى ايرم بصفنا پورکای رجنم به پورشی الذیم جوړای اوس مسله دار ترالی او یو صف نیمګړې ده نو غیو لا پاتې ده بل جوړ غور پسی نیم ور پسی بلم جوړوی کته داسې د رکات د تلو شوکی نو وختي براغلی اوس کا رکات یې ک سنځي ته به حکم د الله پورکه وګورا چې کم په ل ضرورت ده نو کخی طرف ل ضرورت خیله لارشه اګه غسل ضرورتي غسل لاړشه ادا سي بمنه کې باز خلک راشي نو څوک د جمعه یو ګډ کې سب جوړ کې څوک بل کې سب بد امام د زینه جوړه ده سب شروع کې دل برکم شي نه د امام نه بې ويترا سون فسف او دې جوخ جو خدريږي په صف کې پامانس کی خلل او فرجنوی ددا د ملائکو صف ته اول سب پورا کول بیا دوی اودی پر وګور د صفونو پامانس کی سزا نه پرې خودل زبون په مدارس او مساجدو کې د دې خبرې ډېر کمې ده تبلیغ والا بیا هم کوي تاسو به اجتماعات ولې چې تلاړ یې نو د موز نه پاو مخ کې غیلو سپیکر کولاو کی ا د صف ترغیب ور کوي بلکې کسان مقرر کړی چې سری عمر رضی الله عنه کسان به مقرر ول چې ورته به وي چې ګڼ صفونه ټول برابر شول نو بیا به سکول او هغه سره به ډنډم کڅوګ به سم نو درې ته نو د خلیفہ وتی او دربو میستو ها بھائی ادرب سره به خلق سکیږي رواه مسلم وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير صفوف الرجال اولها غرب صفون دسړو کې اولي اجر ډېر دي امام ته نږدې دي فضیلت ډېر دي وشرها اخرها او ناکار پکې رستو دي زکا رستو صف زنانه بمراتین رضی نبی سام پا دور کی او وقت که زنانه جدا زینو نو رستو صف و حالا بخصو سرنیز دیو او زنانه چون که فتنه نسوره چون سرنیز دیو سی دا خطرناک ده و خیر صفوف النساء آخرها غرب صفونو دا خصو کی اخیرنه و شرها اولها او ناکار پکی اولنه ده ځکه اولنې صف د سړو سره سره نږدې وي اوس د عربو یو کمال کړي اگر چې بیا د زنانو مزونه کورونو کې صحیح دي خدا عربو په هر مسجد کې د زنانو د مزه او هغه بالکل په پرده کې دا معنی چې داغه بیت الخلال دروازې نه علاوه پردی مرز ونډي نو عرب مس خامخا کوي پس په سفر رواني گاډه ودري نو هر مسجد کې د زنانو د اودس ځای جدا دی او د سړو جدا دی د خوځو د موز ځای جدا دی او د سړو سره بلکې دا چې پرده به د چاکور کې نه څنګه چې مساجدو کې څه کړي تنظیم یې کړي زموږ د عمل کې دا یو دی چې کودري د زنانو د موز ځای بدی شتا او سرورو بازي مساجدو والے چې عربو لو قتل چون کې دام د الله د حبيب امت کور کې خدای کور کې موزه په سفر زنانه روانه ده نو پکار دې چې هر مسجد کې د دید او د س زه جداوي او د دید مو زه جداوي رواه مسلم الفصل